Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag torsdag den 25.4.2019, og vi har med jinns verden at gøre. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيا برودر og søster i islam, som I ved, vi har nået frem til, kan jinn give wa'ad. Wa'ad, det betyder rådgivning til mennesker. Waalaikum salam. Skal I få det der? Skal I se, om der er lyd på palsok? Nej, han kan ikke høre noget. I er nødt til at give mig et sekund. Jeg kan ikke få det op at køre. Som vi snakker om, med hensyn til jinn, kan den give wa'ad til mennesker. Qala ibn Abi Dunya, haddathana Muhammad ibn al-Husayn, haddathana Dawud ibn al-Muhbar, حدثنا سواد بن الأسود سمعت أبا خليفة العبدي قال مات ابن لي صغير إن من بعن دعه سمهم لل فوجدت عليه وشدا شديدا يبلو فاكتس كذار وارتفع عن النوم ويكو يكسو أمنات فوالله إني ذات ليلة لفي بيتي على سريري ويسمع بالله سنعن يسلو ديم بمنسي og ingen var hjem, og læser fil vejt i ahad, og ingen var hjem, og inni la mufakir fi ibni idna dani munaden, og jeg så tænkt på min søn, og så bliver jeg kaldt op fra en del af mit hjem. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya khalifa, kult, der blev hils på mig, og så bliver der kaldt på mit navn, khalifa. Kult wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jeg svarede: hilsen er tilbage på jer. Fara'ubtu ru'ban shadida. Jeg blev skræmt rimelig godt. Og så thumma qara'a ayat min akhir surat Ali Imran hatta intaha ila qawlihi wa ma 'inda Allahi khayrun lil abrar. Han har læst nogle verser fra Quran, fra surat Ali Imran, til han nåede frem til det, som er hos Allah, er bedst. Thumma qal, så sagde han: ya khalifa, qultu labbaik. Qala, madha turid an takhussa bil haya fi waladik dun an nas. Hvad er specifikt ved dit barn i stedet for de øvrige mennesker? Afa anta akram ala Allah am Muhammad s.a.w. Er du bedre hos Allah end Muhammad? Qad mat ibnahu Ibrahim. Hans søn Ibrahim død. Så svarer Muhammad med hensyn til Ibrahims død: tadma'u al-ayn wa yahzanu al-qalb. Øjnene græder, og hjertet sår. Wa la naqulu ma yuskhitu ar-rabb. Og vi siger intet, som gør Allah fred på os. Am turidu an tadfa' al-mawta an waladik. Eller ønsker du at skubbe døden væk fra din søn? Wa qad kutiba ala jami' al-khalqi. Og alt er skrevet på alle folk, at de skal dø. أم تريد أن تسخط على الله وتريد في تدبيره خلقه والله إلى أنسكر أدقى الله فغض وبستم والله بستم والله لولا الموت ما وسعتهم الأرض Hvis det ikke havde været på grund af døden, så har jorden ikke været nok stor nok til at rumme dem. وَلَوْلَا الْأَسَى مَنْ تَفَعَ الْمَخْلُوقُ بِعَيْشِ Og hvis det ikke havde været på grund af sår, så er der ingen, der har været tilfreds. ثُمَّ قَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ Har du noget at spørge om? قُلْتُ مَنْ أَنْتَ يَرْحَمَكَ اللَّهِ Jeg sagde, hvem er du? قَالَ امْرِئٌ مِنْ جِيرَانِكَ الْجِنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ Det er nogen af dine venner fra jinn. Ham jinni, han kom for at hjælpe ham, støtter ham, sørger for, at han får en hjælp. Det er ofte sådan der, hvor vi alle sammen har behov. Den her behov har vi alle sammen ligesom noget, som vi skal dække. Og djinn faktisk kan være meget hjælpsom på det punkt, hvis det er en djinn, som er muslim. Men kan det være farligt? Ja, hvis du kan blive skræmt. Hvis du kan blive stødt på, at du ikke ved, hvordan du skal håndtere det, så kan det blive rimelig farligt. Men hvis du kan håndtere det, så er der ikke noget at være bange for overhovedet. Men kan djinn komme med hikam? Kan djinn komme med noget, som kan hjælpe os, som kan hjælpe os og støtte os, og sørge for, at vi kan få noget ud af det? Ja, det kan den godt. Og der er kommet faktisk masser af beretninger, som har været med til at hjælpe os, hvor djinn har været ind for at støtte og faktisk undersøge folket, og har været med til at se, hvordan mennesker reagerer, hvordan folk er, hvordan folk håndterer tingene. Qala ibn Abi Dunya, der blev berettet af ibn Abi Dunya, anna nafaran min al-jinn, at nogle af jinn, der kawanu fi surati insan, har skiftet til menneskeudseende. Fa atau rajul, så kom de til nogle mænd, fa qalu, de sagde, ayu shay'in ahabbu ilayka an yakuna lak. Hvad elsker du, at du vil have? Qal al-ibil. Jeg ønsker kameler. Qalu ahbabta ash-shaqa'a wal-ina' wa tul al-bala'. Yalhaquka bil-ghurba wa yub'iduka 'an al-ahibba. Du ønsker at være shaqa. Shaqa, det betyder at du bliver sådan struggle, at du kæmper. Wal-ina' ligesom hele tiden er i udfordringer. وطول البلاء hele tiden er i test. يلحقك بالغربة, du hele tiden ud at rejse, så du væk fra din elskede. ويبعدك عن الأحبة, og du hele tiden er væk fra dem du elsker. فارتحلوا من عنده, de gik fra den. فنزلوا بآخر, så kom de frem til nogle andre. فقالوا أي شيء أحب إليك أن يكون لك, hvad ønsker du at der kan være noget for dig? قال العبيد, jeg ønsker at jeg har slaver. قالوا عز مستفاد, noget som du kan vise dig frem. وغيف كالأوتاد, hadfuld som disse slaver hader dig for. ومال وبعاد, mal penge, وبعاد du hele tiden er væk, fordi du tænker på den. Og så gik det fra den. Så gik det til nogle andre og sagde, أي شيء أحب إليك أن يكون لك, hvad ønsker du at du kan have hos dig? قال أحب الغنم, jeg ønsker mig at jeg har masser af får. قالوا أكله أكل, dem som nyder det, nyder det. ورفله سائل لا تحملك في الحرب, og hele tiden passer du på de små får, og derfor ønsker du aldrig at komme i krig. ولا تلحفك في النهب, وَلَا تَلْحَفُكَ فِي النَّهَبُ, du kan blive stjålet, så du hele tiden er på vagt til at passe på dine lam. وَلَا تُنْجِيكَ مِنَ الْكَرْبُ, og du er hele tiden påpasselig, hvordan du bliver håndteret. Og så gik det fra den. Så kom det til nogle andre, og så sagde, hvad kan du lide? قَالَ أُحِبُّ الْأَصْلِ قَالُ ثَلَثْمِئَ وَسِتُّونَ نَخْلَ غِنَاءُ الدَّهْرُ وَمَالُ الضَّحْرُ. Han sagde, jeg elsker noget, som jeg har plantet, og det er nakhl. Nakhl, det er dadletræer. Qalu 360 nakhla, 360 palmetræer. Det er rimelig rigdom. ومال الضح du kommer til at tjene penge, som er fuldkommende. Og så gik det fra den. Og så kom det frem til en, og så spurgte det, hvad kan du lide? قال احب الحرف. Jeg ønsker at have jord. Det er det jeg kan lide, at plante og så og alt det der. قال نصف العيش حين تحرث تجد وحين لا تحرث لا تجد. Du kan leve, når du planter, men når du ikke planter, så kan du ikke leve. قالوا så gik de fra den. Og så kom de til nogle andre. كيف أي شيء أحب إليك أن يكون لك. Hvad kan du lide? قال كما أنتم حتى أضيفكم. De sagde, sæt jer som I er, til I kan blive repræsenteret for mine ligesom gavmildhed. فقالوا قمح يصلح ثم جاءهم. قمح يصلح, kommer han med قمح. قمح, hvide. Så sagde jeg, så skifter han ud, og så kom han med kød. فَقَالُ رُوحٌ تَأْكُلْ رُوحًا مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٍ مِمَّا كَثُرْ. Det betyder, et sjæl, der spiser et andet sjæl. Det betyder, et sjæl, der spiser et andet kød. Så skifter han. فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ وَلَبَنْ. Så kom han med dadler, og så kom han med yoghurt. Og nogen siger, وَلَبَنْ لَبَنْ, det betyder mælk. Og det er faktisk meget normalt hos araber, at man spiser dadler og dadler og mælk sammen. فَقَالَ ثَمَرُ النَّخَلَاتِ وَلَبَنُ الْبَكَرَاتِ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ. ثَمَرُ النَّخَلَاتِ, det der stammer fra dadler, og så mælk, som stammer fra køerne, spis i Allahs navn. قَالَ فَأَكَلُوا, så spis det. قالوا اخبرنا ما احدث شيء. Fortæl os, hvad det nyeste du har. وما احسن شيء, og hvad det bedste du har. وما اطيب شيء رائحه, og hvad er det der dufter godt. قال اما احد شيء فضرس جائع يقذف في ماء ضائع. Han siger, فضرس جائع يقذف في ماء في ماء في معاء ضائع وما احسن شيء فغاديه في اثر ساريه في ارض رابيه واما اطيب شيء رائحه فريح زهر من اثر مطر. Han kommer og giver den faktisk et logisk svar, hvor han siger, at prøv at fortælle os om de bedste. Så siger han, amma ahadu shay fadrsun ja'i', det betyder en som er sulten, som bliver kastet et sted, det vil sige i ørken. Og de bedste ting, det betyder når du er udvendig, og du finder lige pludselig noget at drikke. Og det der dufter, så er det duften af de bedste blomster, som er forplantet. Og så bliver han spurgt, hvad kan du lide? Så sagde han, jeg elsker død. Hvad er det du kan lide? Så siger han, jeg elsker død. Uhibbu al-maut. Qalu laqad tamannayta shay'an ma tamannahu ahad qablak. Du har ønsket noget som ingen andre før dig har ønsket. Wa lima fa in kunta muhsinan dimna li ihsani wa in kuntu musian kafani isaati. Hvis jeg har været god, så har jeg beskyttet min godhed. Og hvis jeg har været dårlig, så har jeg ikke yderligere udført noget dårligere. Og hvis jeg har været rig, så vil jeg møde fattigdom. Og hvis jeg har været fattig, så ved jeg ikke, hvad der sker med mig. Så sagde han, awsana wa zawidna. Du så giver os noget, vi kan bruge på rejsen, og så giver os et rådgivning. Så kom han med noget mælk til den, og så sagde han, de kan I bruge. Og så sagde han, giv os et rådgivning. Så sagde han, I skal se, la ilaha illallah, yukfikum ma bayna aydikum, wa ma khalfakum. I skal se, ingen Gud, som er sandfærdig andet end Allah, så vil han beskytte jer foran jer og bagved. Det betyder, at I ikke bliver ligesom betragtet, eller nogen, der kommer og overfalder jer. Tayyib, Kan djinn undervise folk, mennesker, hvordan de kan hjælpe, hvis der er en, der er syg? Det har det været. Faktisk, der er mange ulama, der har skrevet, om de har lært masser tib. Masser tib, det betyder rådgivning med hensyn til folk, der har været syg, hvordan de kan blive helbredt. Jeg tager nogle historier, og jeg prøver ligesom at forklare det ligesom hurtigt. Jeg vil ikke gå i detaljer i det, fordi det har ikke noget betydning i vores tid. Det er deres sygdom fra deres tid. Men jeg kommer ligesom til at fortælle. Vi har en, der hedder Nadr ibn Amr al-Harithi. Qal, inna kunna fil jahiliya. Han sagde i jahiliya, så kom de til et sted, der hedder Radir. فَأَرْسَلْتُ بْنَتِي بِإِنَا. Jeg har sendt min datter for at fylde den her krukke med vand. فَأَبْطَعْتَ عَلَيْنَا وَطَلَبْنَاهَا فَأَعْيَتْنَا فَأَيَّسُونَا مِنْهَا. Hun blev sendt for at hente vandet, så forsvandt hun, så prøvede vi at kalde på hende, så kom hun aldrig tilbage. والله إني ذات ليلة جالس بفناء مظلتي. Der var en aften, hvor jeg sad for mig selv efter et stykke tid fra det her. إذ طلع علي شيخ فلما دنا مني إذا ابنتي. Så kunne jeg se en gammel mand, men da han kom tæt på mig, så kunne jeg se min datter. قلت ابنتي. قالت نعم ابنتك. Jeg sagde, er det min datter? Så sagde hun, ja, det er sgu da din datter. Hun forsvandt. Hun forsvandt i jahiliya og kom tilbage i islam. قلت أين كنت أي ابنية؟ Hvor har du været hen, min datter? قال أرأيت ليلة بعثتني إلى الغدير. Kan du huske den dag, hvor du har sendt mig, så jeg kan fylde vandet? أخذني جني فاستطار بي فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريقين من الجن حرب. Der kom en jinni, og han tog mig. Og fløj afsted, til der kom en krig mellem jinn. To grupper af jinn. فإني أعاهد الله أن أغفر بهم أن يردني عليك. Og så kom der en muslim jinni og sagde, jeg lover Allah, når vi vinder over dem, jeg trækker dig tilbage til din familie. Og så vandt de over dem, og så blev jeg sendt tilbage. فإذا هي قد شحب لونها وتمرت شعرها. Og man kan se hendes ansigt, den har skiftet farver, og hendes hår, den er blevet tynd. وذهب لحمها, hun er blevet helt tynd. وأقامت عندنا فصلحت. Så begyndte hun at spise og drikke, så blev hun ligesom okay. فخطبها بنو عمها فزوجناها. Så kom der en af hendes familiemedlemmer og blev gift med hende, og så har vi giftet. وقد كان الجني جعل بينه وبينها أمارة. Og ham jinni, han sagde til hende, hvis du har brug for os, så skal du kalde. إذا رابها ريب أن تدخل له. Hvis der er, så skal hun bare råbe. Så kommer han. وأن ابن عمها ذاك عيب عليها وقال جني شيطانه ما أنت يابسة فدخنت فناداه مناد. Hendes mand, han råbte af hende og sagde, du blev vokset op hos jinn. Men du er ikke andet end shaitana. Så råbte hun, så kom den jinni hen for at hjælpe hende. Og så sagde han til ham, hvorfor snakker du til os uden at vise dig? Så sagde han, vi er blevet beskyttet. Vi kan sige ja, I kan ikke sige os. Og vi kommer i en alder, hvor vores alder bliver, når vi bliver ældre, så går vi tilbage til ungdom, så dør vi. Men hvis du har nogle ting, du har brug for, så kan du spørge, men du skal opføre dig ordentligt over for hende. Så sagde han, vil du ikke fortælle os, hvordan vi kan ligesom kurere en, der har følgende sygdom? Og så har han fortalt ham, hvordan man kan kurere en, der har en følgende sygdom. Noget fra jahiliya. Der er faktisk kommet mange beretninger og mange ting, som viser, at det her er blevet nævnt over for dem, subhanallah. Og det er klart, hvis vi går i detaljer, så bliver vi ikke færdige med det. Tayyib, skal vi se her. Hvor er min papir? der har været en episode mellem jinn og ins. سمعت أبا ميسر الحراني يقول اختصمت الجن والإنس إلى محمد بن علاث القاضي في بئر بالمدائن. Der har været en episode, hvor jinn kom op og skændes til en muslim qadi vedrørende med hensyn til vandet fra et brønd. فقال أبو عبد الله سقام قاضي سملك أبو عبد الله فسألت أبا ميسرة ظهرت الجن له قال لا كرسيد الجن قال لا ولكنه سمع كلامهم فحكم للناس أن يستقوا منها من طلوع الشمس إلى غروب الشمس صحن سيد المنسكة إموغان بنوتي أبغن نصون كماب أزق فجر تل غروب الشمس تل مغرب og så har jinn vandet fra maghrib til fajr. Og så hvis der er nogen, der kom efter maghrib og prøvede at tage noget fra brønden, så kunne de mærke, at de blev kastet med sten. Og takket være den Abu Abdullah. Og faktisk det der jinn er muslimin. Og de bor blandt muslimerne. Men de kan godt lide, at der blev sat en skabelse ligesom over tingene, hvor man kan se, det der er jeres tid, og det der er vores tid. Og det er derfor, når folk prøver at benytte sig til noget andet, så kan jinn faktisk ikke lide det. Og det er det samme med hensyn til, der er nogle mennesker, de går hen og smider med vand udenfor, uden at nævne Allahs navn. Hvis du siger bismillah, så advarer du også jinn. Så er der også nogen, der går hen og står og specielt mænd går hunden i naturen, og så står de bare ligesom og tisser over det hele. Så kan det faktisk ramme jinn. Sørg for, at du, inden du træder ind i det her, selvom det er i naturen, som man siger, så siger a'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith. Sig bismillah, a'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith. Så bliver du beskyttet, og du bliver forhindret. Og det er derfor, at der er nogle mennesker i deres akt. Yani, der var en kvinde, hun kastede faktisk varmt vand ud, hvor hun havde dræbt et barn, jinni barn. Hvor moren, hun gik hen og skadede alle hendes seks børn. Fordi med den varme vand, så har hun dræbt en jinni, så moren kommer og hævner sig på den. Altså. Så pas på, hvad du gør, og så sig bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Når du laver noget, så sørg for. Så her kan man sige, at folket eller vandet bliver delt mellem muslimin og jinn, for at sikre sig, at jinn bruger det, du vi bruger, om det er vand eller mad eller lignende. Faktisk, min mors søster, hun sagde, i deres køkken, for gamle dage, vi snakker i 60'er og sådan noget, 70'er, da de boede i et hus, hun sagde, da de blev færdige med at ordne køkkenet, hun sagde, da vi er færdige med at spise aftensmad, og har ordnet køkkenet, så lukker vi døren, så kunne vi høre ind i køkkenet nogle lyd. Og vores bedstefar sagde til dem, når I går derind i køkkenet, så sig bismillah, når I åbner døren. Og det var så sjovt, at ofte så åbner de døren og sagde bismillah, så var der stille. Lige så snart de gik ud og lukkede døren, da de lukkede døren, så kunne du høre, at der var i gang. De sagde, at de var også i gang med at lave madlavning. Aftensmad skulle laves også der. Så det kan ske, det kan ske. Men kan jinn blive bange for mennesker? Ja. Jinn kan også være bange for mennesker. Haddathana Abad bin al-Awam, anba'ana Husayn ibn Mujahid. Qal, Mujahid han sagde, bayna ana dhata laylah usalli idh qama mithlul ghulam bayna yaday. Mens jeg lavede salah, så stod der som om der var et barn mellem min hænder, altså mellem mig og min sujud. Qal, fashadattu alayhi li'akhudahu faqama fawathab. Jeg tog fat i ham og prøvede at kvæle ham, så ligesom han trak sig. فَوَقَعَ خَلْفَ الْحَائِضِ حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَتَهُ Så kunne jeg høre, at han faldt ned. فَمَا عَادَ إِلَيَّ بَعْدَ ذَلِكَ Han kom aldrig tilbage. قَالَ مُجَاهِدْ إِنَّهُمْ يَهَابُونَكُمْ كَمَا تَهَابُونَهُمْ De er bange for jer, ligesom I er bange for dem. Der kom en beretning af Harun ibn Abdillah al-Bazzar. حدثنا محمد بن بشير حدثني معصر بن كدام عن شيخ أرى كان يكنى أبا شراع إن شيخ إلى إن إلطهياه تبلوكال أبا شراع قال رآني يحيى بن الجزار وأنا أهاب أن أدخل زقاقة بالليل فقال لي يصوهم دا يربان فأقو إمي هنسكر أمناتن فقال لي هنسي إن الذي تهاب هو أشد منك فراق هو أشد منك فرقة dem som du frygter jinn de er mere bange for dig قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن جابر عن حماد بن مجاهد قال الشيطان أشد فرقا من أحدكم منه فإن تعرض لكم فلا تفرقوا منه فيركبكم jinn eller shaitan er mere bange for jer, så lad være med at stikke af fra den, så han kommer ind i jer. وَلَكِنْ شِدُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَذْهَبْ Men advar den og gå imod dem, så stikker den af. Men hvad med jinn? Kan det blive brugt til noget? Ja, vi har noget fra vores sunnah, som indikerer det. Og det har vi lært fra vores ulema. Allah siger i surat al-Anbiya, vers nummer 82, وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Surat al-Anbiya 82. Nogle af shayatin, som svømmer, gawas, det betyder, bevæger sig ned i vandet. يَعْمَلُونَ عَمَلًا De handler og arbejder. Nogen siger, at Suleiman, Allah har lagt til ham, at han kan benytte sig af jinn, alle slags jinn. Og nogen af dem bevæger sig i vandet for ham, for at hente huli. Huli, det betyder de udsmykninger, som ligger i vandet. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا De udfører alle slags handlinger. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Vi beskytter dem. I surat al-Naml, vers nummer 17, Allah siger وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Der blev samlet til Suleiman her. Fra hvem? Fra jinn, fra mennesker, fra fugle. Alle har en opgave, som de skal udføre. I surat Saba, vers 12-13, Allah siger وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ Nogle af jinn, som arbejder mellem, eller ligesom overfor Suleiman, بِإِذْنِ رَبِّهِ fra tilladelse af Allah. وَمَنْ يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا Og dem, som stikker af fra vores kaldelse, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Så smager det på straffen. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ De handler og laver til ham, hvad han ønsker. Min mahariba wa tamathil. Maharib, det betyder mihrab, det betyder ligesom huler og nogle flotte udsmykninger. Wa tamathil, store statuer. Wa jifani kal jawab, og alle de huler. Wa qudur rasiyat, og kæmpe krydder. I'malu ala Dawud shukra. Gør Dawuds befolkning og vær taknemmelig. والشياطين كل بناء وغواص سورة صاد vers nummer 37 Læg mærke til, shayatin kan være forskellig. Shayatin kan være forskellig. Allah siger والشياطين Han siger ikke jinn. والشياطين كل بناء وغواص بناء bygger وغواص svømmer وآخرين مقرنين في الأصفاد og andre er linket i kæder. Og her kan man sige, at vi har alle mulige slags. Du har nogle shayatin, der byggede for Suleiman, og nogle, som dykkede efter udsmykninger og hentede det, og andre, som er lænket, fordi de ikke gad at adlyde. I surat al-Naml, vers nummer 39, Allah subhanahu wa ta'ala siger, قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ En af de store kæmpe og ifrit, det betyder en af de enorme af jinn. Jeg kommer med Balqis trone, før du rejser dig fra sted. Og her for at vise, hvor magtfuld de kan være. Det er i surat al-Naml. I surat Sa'd, hvis du læser, vi har læst den før, hvor shayatina kullu banna'in wa ghawas, surat 30, at shayatin, de byggede og de svømmede, det betyder dyrket for at hente udsmykninger til Sulaiman alayhi salatu wa salam. Og i وغواص صم قتادة عليه رحمة الله سيا يستخرجون الحلية من البحر سليمان سنتن فات هنت دي اسمكنيا وفعلا وشين السياف خبانا وابن عباس عليه رحمة الله سيا في وثاق at de hen, hvorfor er de linket? Det er fordi, de er linket, hvis de ikke er adlyd, og der er en pagt. Hvis de ikke holder sig til pakten, så falder de i. Der har været masser af ting med hensyn til, hvor nogle af ulama siger, under deres rejse, hvor de fandt nogle krukker under sejl, hvor de fandt nogle krukker, som havde Sulaimans stempel. Og så vidste de godt, der var nogle shayatin, der linkede i disse krukker. Og så prøvede de ligesom at lave et hul i det. Og så kunne de høre jinni larmede, fordi de blev ramt og sagde, vi laver tauba til Allah, så de kan blive lukket ud. Og så alligevel ulema, de smed den videre ind i havet. De smed den videre ind i havet. Hvad er det, der kan gøre shaitan til, at man kan skubbe deres kæb? Kæb, det betyder, at de kan skade et menneske. Der er faktisk masser af historier fra sahaba, men vi tager enten Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, han har fortalt, hvor Muhammad har sat ham for at beskytte de dadler, som blev lagt ind i et rum. Og dadlerne, det var fra sadaqa. Hvor Mu'adh ibn Jabal, han sad, og så kom der en og stak sig ind som et menneske for at stjæle fra dadlerne. Så han fanger ham. Så sagde han til ham, jeg er en gammel mand, og jeg har intet at spise, så lad mig være, og lad mig komme videre. Så han lader ham være. Så han sagde det til Muhammad, så sagde Muhammad s.a.w., han vender tilbage. Så vendte han tilbage, det betyder, at personen kom tilbage. Og her efter at personen er kommet tilbage, så har han fanget ham, fordi han gik igennem et hul. Og efter han kom igennem et hul, så blev han fanget. Og til sidst, efter han er blevet fanget efter flere gange, så sagde han, skal ikke lære dig noget, når du siger det, så bliver du beskyttet fra jinn. Så sagde han, du skal læse ayat al-kursi. Ayat al-kursi, så bliver du beskyttet den dag fra jinn. Så sagde Muhammad s.a.w. Sadaqaka wa huwa kadhub. Han fortalte det sandt, selvom han er en løgn. Så læsningen af ayat al-kursi er faktisk meget godt. Og er faktisk udmærket at gøre, inden man går i seng. Eller hvis man befinder sig et sted, hvor man føler sig ligesom indlukket dårligt, så læs surat ayat al-kursi. Og dem, som ikke kender ayat al-kursi, så siger Allah, La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, til den der ayat. Der er faktisk en del beretninger, der indikerer samme historie, som blev nævnt af den sahabi, radwanullahi alayhim ajma'in. Hvad er det, der kan beskytte fra jinn? Og det er faktisk en af de vigtigste, som jeg vil gerne tale om. Men jeg tager lige et par stykker, og så fortsætter vi næste gang, inshallah. Al-isti'ada billahi min. Det er vigtigt, at man laver al-isti'ada. A'udhu billahi s-sami' al-alim min ash-shaytan al-rajim. Hvad er beviset fra Quran? Surat Fussilat, vers nummer 36. وَإِمَّا يَنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Hvis du føler frygt fra shaitan, så skal du sørge for at så sige a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة الأعراف تو هنا. En af de vigtigste med hensyn til at søge beskyttelse er at sætte Allah subhanahu wa ta'ala imod jinn. Og når du siger a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim, a'udhu billah, jeg søger tilflugt fra hvem? Fra jinn. Hvor til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er vigtigt. طيب. Hvad kan man gøre? At selve det her er med til at beskytte. Der har været en historie, hvor der er to brødre, de var rejsende. Så kom der en dame. Og den her dame, hun rejste med den. Og under rejsen, så forsvandt, så sagde damen, jeg vil gerne ligesom være et sted. For ligesom gå på toilettet. Hun viste sig som en ældre dame. Så hun forsvandt i sandet, væk fra den. Så ham der er broren, han synes hun var væk i lang tid, så han gik efter hende. Så da han gik efter hende, hun fanger ham og spiste ham. Mange af jer siger, hvad er det for en... Det er sådan en historie. Så broren så det og gik tilbage og begynder at tage fat i kamelen og gå videre. Så kom lige pludselig damen og stillede sig foran ham og sagde, smutter du uden mig? Han sagde, nej, det kunne jeg aldrig finde på. Så sagde han til hende, hvad er det, I kan gøre for at beskytte mig selv fra jinn? Så sagde hun, du skal bare sige, Allahumma rabba samawa wa ma aghalla wa rabbul ardini wa ma aqalla. ورب الرياح وما أدرك ورب الشياطين وما أضل أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه فخذ لي حقي من فلان فإنه ظلمني. Han sagde, prøv at gentage den igen. Hun gentager den til han lærte den uden. Så sagde han den, og så sagde han, åh Allah, hun har spist min bror, så skad hende. Så kom der ilden op fra og skadede hende. Allahu Akbar. Jinni, der lærte mennesker, hvordan det er. Der er mange af jer, der siger, åh, det er lidt overdrivende. Nej, det er faktisk ikke så overdrivende. Der er faktisk nogle ting, som jeg ikke fortæller, fordi hjernen hos folk kan ikke acceptere det. Så derfor jeg beholder den for mig selv. Jeg beholder den for mig selv, fordi de kan blive tung for nogen at forstå. De kan blive tung for nogen at forstå. Men det meste af hadis, der er kommet i den her, det er at sige, at læse surat, at læse ayat al-kursi, og at læse surat al-baqarah hver tredje nat i huset, så vil shaitan aldrig nogensinde bo der, hvis man bliver læst hver tredje nat, og man må gerne afspille den, så er den også beskyttet på den her måde. Hvis vi siger, hvad er det, der beskytter en, al-isti'adha, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse. Nummer to, qira'at al-mu'awwidhatayn. Det betyder at læse al-mu'awwidhatayn, de sidste to surah i Qur'an. Og det er, qul a'udhu rabbi al-falaq, qul a'udhu bi rabbi al-nas, qul a'udhu bi rabbi al-falaq, qul a'udhu bi rabbi al-nas. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han læste den for at beskytte sig selv og beskytte al-Hassan og al-Hussein. Nummer tre, at læse ayat al-Kursi, som er kommet i både Sahih Muslim, Sahih Bukhari og Sunan. Nummer fire, at læse surat al-Baqarah. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, La taj'alu biyutakum khubura, wa inna al-bayt al-ladhi tuqra'u fihi al-Baqarah, la yaqrubuhu shaytan. Lad være med at gøre jeres hus til at være ligesom gravpladser, fordi at shaitan vil aldrig komme ind der, hvor der er, så, hvor der blev læst surat al-Baqarah. Nummer 5, at læse slutningen af surat al-Baqarah. Og det er, hvor du læser, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u, etc. At læse disse ayat af surat al-Baqarah, dem der læser det kafatah, det betyder at sørge for, at han bliver beskyttet. Inshallah, næste gang, så tager jeg yderligere en nogle ayat og nogle ting, som man kan læse for at beskytte sig selv mod jinn. det er også en del af vores durus, at vi gør det på den måde, så der er en lille smule belæring for jer, inshallah. Det vil sige, næste gang, så starter vi med nummer 6, eller nummer 5 og 6, og så videre, og så videre. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah. Barakallahu fikum, og jazakum Allahu khair. Har I noget? Har I nogle spørgsmål?